राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 25 फरवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम वास्तव में ऐसा लिखना चाहिए वासुदेव सर्व, पर लिखा है वासुदेव सर्वम। इसका तात्पर्य क्या है? सर्वम है ये एक शेष है, मानो सर्वे सर्वा और सर्वाणी सर्वम, माने इसके अंतर्गत पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुरुषलिंग सब के सब आ जाए तो सब आगे में एक शेष नपुंसकलिंग रहता है। तो वासुदेव सर्वम कहने का तात्पर्य भिन्न भिन्न है वस्तु है, जड़ है, चेतन है, सावर है, जंगम है, और जगायुज है, स्वेदज है, उद्भिद है, अंडज है, जलचर है, थलचर है, नभचर है, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस आदि है, देवता है, भगवान के स्वरूप है, 5 ईश्वर कोटि के देवता है, तो सूर्य भगवान, विष्णु भगवान और शंकर और शक्ति गणेश है, 5 ईश्वर कोटि के देवता है। ये अनेक भेद होने पर भी है एक परमात्मा ही परमात्मा। अब उसमें बात है परमात्मा में है तो ये परिवर्तन हो रहा है ना संसार में, बदल रहा है कि बदल रहा है, ये भी परमात्मा ही है। और जो नहीं बदलता है एक रूप रहता है वो भी परमात्मा ही है। सर्व भी है समग्र परमात्मा। 7वें अध्याय ने ये बताया कि ज्ञानम देहुम इदम बख्श्यामि अशेष, ज्ञानम देहुम सभी ज्ञानम इदम बख्श्यामि अशेषता, ज्ञान कहूंगा और विज्ञान से कहूंगा और अशेष पूरा का पूरा कहूंगा, ये भगवान ने प्रतिज्ञा की है। तो 7वें अध्याय से पहले भगवान के समग्र रूप का वर्णन नहीं आया है। समग्र पद एक बार आया है, वो आया है समग्रम प्रविलीयते गपसंग से मुक्त से ज्ञानावस्थित शेष यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, 23वां श्लोक 4th जाएगा। तो वहां कर्मों के विषय में समग्र आया, यहाँ समग्र रूप से भगवान कहते हैं मेरा जो समग्र रूप है वो कहूंगा। तो समग्र रूप कहने के लिए प्रतिज्ञा की पहले ही आरंभ में ही वही 19वें श्लोक में वासुदेव सर्वम, सर्व परमात्मा ही परमात्मा है, तो ये सब मिल करके एक परमात्मा है सिवाय कुछ नहीं है। इस सिद्धांत में उस बहुत विलक्षणता हमें मालूम देती है, वासुदेव सर्वम में बहुत विचित्रता मालूम देती है। गीता पढ़ते तो मेरे बहुत वर्ष हुए हैं और साधक संजीवनी लिख भी दी, एक लिखवा दी गीता टीका भी लिखवा दी, परंतु अभी जैसी दृष्टि गई ऐसी दृष्टि उस समय नहीं गई थी। वासुदेव सर्वम ये जब ज्ञान हो जाता है तो ये मन को लगाना, मन की चंचलता, स्थिरता, शुद्धि सब ठीक हो जाता है, फिर ये मन की झंझट बिल्कुल नहीं रहती, किंतु मात्र भी बहुत विलक्षणता हो जाती है। तो कैसे कि सब परमात्मा ही है, ऐसा बात आती शास्त्रों में कि देहाभिमाने गरिते विज्ञाते परमात्मा ने यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधय, देहाभिमान मिट जाए और परमात्मत्व का बोध हो जाए तो जहां जहां मन जाता है वहां वही समाधि है। क्यों परमात्मा ही है सब, इसे बोध हो गया तो उसमें राग द्वेष हारक शोक चिंता भय उद्वेग हलचल ये कुछ नहीं होती, ये होता ही नहीं कुछ भी, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। तो चित्त कहां से उठा कर कहां लगावे, वो तो सब परमात्मा ही है सभी, तो उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं है, उनकी मस्ती का खुशी का कोई ठिकाना नहीं, आनंद अर्थ अर्थम। जैसे कहा है सदा दिवाली संत के आठ ऊपर आनंद, तो ऐसी बात हो जाती है। और ये बड़े सुगम है और बड़ा श्रेष्ठ है, गीता का योग, गीता का परमात्मा का स्वरूप, ये और योगों से विलक्षण है, स्वरूप भी विलक्षण है, ऐसा विचित्र सिद्धांत है। तो इसको कहा जाए कि कैसे इसको देखें, तो खोजने पर दृष्टांत मिलता नहीं, कोई दृष्टांत ये दृष्टांत करके समझा दे ऐसा मिलता नहीं। अलबत्ता ये मिलता जैसे समुद्र है, तो समुद्र के ऊपर लहरा आती है, हरदम ही तरंगा आती रहती है। तो तरंगों के विषय में दो तरह का विवेचन आता है, एक तो कहते हैं कि मेरा स्वरूप है अब्धि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णुमयी से आता है, और एक आता है शंकराचार्य महाराज का कि सत्य भेदाप हुए नाश तवाहन न माम की नस्तव सामुद्रो ही तरंग कुचन समुद्रोन तारंग। मानो समुद्र है वो परमात्मा आपका स्वरूप है, हम आपकी तरंग है। समुद्र की तरंग होती है, तरंगों का समुद्र नहीं होता, तो हम जितने सब तरंग है ये आप समुद्र है। और वह सिद्धांत कहते मेरा स्वरूप समुद्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश तरंग है। इसी अपेक्षा कि खूब ख्याल करके देखा जाए तो तरंग और समुद्र ये दो चीज नहीं है, समुद्र एक नाम है, तरंग भी एक नाम है। तत्व की तरफ दृष्टि डाली जाए तो जड़ है, केवल जड़ है। अब उसको व्यापक बोध विस्तार से कह दो समुद्र कह दो, उनकी तरंग कह दो समुद्र तरंग कह दो, पर जल तत्व का ज्ञान हो जाए तो जल ही जल है, ना तरंग है ना समुद्र है। और समुद्र और तरंग ये तत्व समझने के लिए उपयोगी है, वास्तविक दृष्टांत दृष्टांत होता है उस तत्व के समझाने के लिए, एक दिग्दर्शन मात्र है, ये दिशा का दर्शन के लिए ऐसे है। जो नहीं तो समुद्र की भी सीमा है, तरंग भी सीमित होते हैं, जल भी सीमित है, तो वो सीमा वाला नहीं लेना है अपने। उस दृष्टांत जो वक्ता का तात्पर्य है समुद्र की तरह एक परमात्मा ही परमात्मा है, तो यह दृष्टांत बड़ा अच्छा मालूम दिया। जो संसार में उत्पत्ति विनाश और फिर सर्ग होता है, फिर स्थिति होती है, फिर लय होता है, महासर्ग होता है, फिर उसकी स्थिति होती है, फिर महाप्रलय होता है, उत्पत्ति विनाश हरदम होता है। तो उत्पत्ति विनाश होता है, परमात्मा कैसे है, तुम्हें उत्पत्ति हो चाहे विनाश हो, सर्ग हो स्थिति हो चाहे प्रलय हो, ये उत्पन्न हो चाहे स्थित हो चाहे लय हो, तत्व तुझे नहीं रहा। तो तरंगा जैसे उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, ऐसे होते हुए जो परमात्मा का स्वरूप है वो एक शांत घर है जो का त्यों है। तो समुद्र के ऊपर ये चीज दिखती है, सीमा भी ऊपर है और भी तरंगा भी ऊपर है, उसमें जितनी विकृति होती है ऊपर है, उसमें भीतर अगर चला जाए फरदांग दो फरदांग मील भर समुद्र में चला जाए तो शांत गंभीर समुद्र है, वहां कोई अवसर नहीं है किंचित मात्र भी, ये ऊपर ऊपर दिखती है। ऐसे ये संसारिक सृष्टि है, ये स्वर्ग है मर्त्य है पाता तीन बताते हैं, और इनको देखा जाए तो चौदह भुवन हो जाते हैं, उतल सुतल मातल सतल सातल पदार नीचा हो जाता है, वो लोग भोर लोग जन लोग तप लोग सत लोग ये सात ऊपर हो जाते हैं, शब्द चौदह भुवन हो जाते हैं। तो ये सब के सब जल का ऊपरी रूप है और इसके भीतर सब जगह परमात्मा सम रूप से भरे हुए हैं। समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विदश्यसु अविदश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। तो समम सर्वेश भूतेषु, तो समय समम करने का मतलब विषम से भूत है, विषम भूत तो प्राय विषम है, उन विषम में विषम है। और तिष्ठन्तम् का मतलब ये जो उत्पत्ति स्थिति होती रहती है वो है जो स्थिर रहता है, वो सबका शासन परमेश्वर। यो लोक तैम आवेश विभर्ति अव्यय ईश्वर, सबको प्राप्त करके सबका भरण पूर्ण करते हैं। और वो अव्यय ईश्वर, अव्यय ईश्वर है, शासन भी वही करता है और अव्यय है, उसे खर्च कुछ होते ही नहीं है, ज्यों का त्यों जाता है और सबका भरण पूर्ण करता है। तो समुद्र में जितनी चीज है वो अव्यय है, फिर गंभीर शांत है और सब में परिपूर्ण है, समुद्र के जितनी दायरा जितनी सब में परिपूर्ण है। तो सब शांत घन से घन है वो। अब उसके स्वरूप को कोई साकार मानता है, कोई निराकार मानता है, कोई सगुण मानता है, कोई निर्गुण मानता है, कोई दो भजिक मानते हैं, कोई सहस्रभुज मानते हैं, कोई चतुर्भुज मानते हैं, कोई शक्ति रूप से मानते हैं, कोई गणेश रूप से मानते हैं, कोई शिव रूप से मानते हैं, कोई सूर्य रूप से मानते हैं, कोई विष्णु रूप से मानते हैं, अवतारों को देखो राम रूप से माने, कृष्ण रूप से माने, दशम रूप से माने, चौदह अवतार होते हैं, दस अवतार मुख्य ऐसे उस रूप से माने। और जितनी जो चीजें हैं उसमें भी संतों ने कहा है भरी अवतार चौरासी लख अलख अलख अलख अलख चौरासी लाख जो नहीं भी अवतार भगवान के अवतार है सभी। भागवत में आया है कि भगवान का विराट रूप से ये विराट रूप से भगवान का अवतार हुआ, आदि अवतार कहा है सूर्य आदि अवतार, पहला अवतार विराट रूप से ये भगवान का अवतार हो गया। ऐसे अवतार हो जाए चाहे अवतार ही हो जाए, भगवान तो वही कभी यही कभी है, छोटे से छोटे बन जाए, बड़े से बन जाए, बन जाए। जैसे बावन छोटे से बन गए फिर नापते हुए ऐसे तीन कदम पूरे ही नहीं हुए, तो यह परमात्मा ही है, छोटे हो चाहे बड़े हो कैसे ही हो, ऐसे संसार रूप से भी परमात्मा परमात्मा है। ऐसे इस भेद देगा कोई अंत ही नहीं, भेद होगा ये सब भेद सब और परिवर्तन होते हुए भी समुद्र में जैसे गहरा समुद्र भीतर पड़ा हुआ है, मेल दो मेल दर में चले जाए तो उसे कुछ विकार नहीं है, जो के परिपरिपूर्ण शाम शांत सदघन सिद्धन आनंद घन भूमा अचल शाश्वत अमल सम ठोस है तू सर्वदा, ये देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा। तो ये ऊपर होता है ठोस चीज एकदम परिपूर्ण जैसी है, अरे ठोस चीज वो और बनता बिगड़ता है, देहरा उतरती है नष्ट होती है, सब देखा जाए तो जब तत्व के साथ कुछ नहीं है, जल ही है। उस जल के महाराज बर्फ भी हो जाती है, धुआं उठता हुआ से बदल बनते हैं, समुद्र से जल उठता है वो भाप उठती है, उठ करके बदल बन जाता है, बदल बन करके चल जाता है और जगह बर्फ जाता है, और बर्फ करके वो सब जगह बर्फ करके फिर उसके नदी नारा बन करके वो समुद्र नदियां भर करके फिर समुद्र में आ जाता है, तो समुद्र से उठता है वो जाकर समुद्र में यहाँ आ जाता है। अब उसमें बर्फ जम जाती है, हिमालय वाली बर्फ जम जाती है उसी की, वर्षा में ओला बरसते है, पत्थर बरसते हैं, वो भी जल ही है। उन्होंने देखे मछली बरसती है ऊपर से, मछली आ गई, मछली उड़ने वाली मछली होती है मुंह की तरह से जो पानी में बरसते हुए मैंने देखा है, उड़ती है उड़गार जैसे छोटी छोटी कारगारी उड़ने वाली मछलियां भर रही है। तो वे सब कुछ जल में ही है, और ये जो यहाँ निराकार नहीं दिखता ना, ये भी जल ही है, यहाँ जल है, निराकार रूप से है, तो निराकार से ब्रह्म बन गया, अंतर्यामी परमात्मा व्यापक हो गया, अंतर्यामी व्यापक रूप परमात्मा है, हृदय से उत्तिष्ठती सर्वस्या हृदय सदी में से हृदय भी वही है, यहाँ भी वही है, और बहिरम तस्त भूताना प्राणियों के बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, अगर अचरम चरम एवं चर असर स्थावर जंगम वो भी है, स्थावर जंगम भी वही है, अनेक रूप से वो परमात्मा ही परमात्मा है, कोई परिपूर्ण है, एक परमात्मा ही परिपूर्ण है वही। तो समुद्र में गंभीरता उसकी देखे जो ब्रह्म रूप से परमात्मा गंभीर रूप से वैसे ही है, तो अनेक रूप से दिखने पर भी तत्व से केवल परमात्मा है। ये अगर आदमी उपासना करे तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाती है, तत्परता से उत्साह पूर्वक करे, सबको परमात्मा ही है, भागवत माया है, भक्ति की बात बताई कि इसकी सिद्धि कैसे करे। विसृज्य स्मयमानान स्वान विषम वीरांत दैहिकीम परमे दंडवत भूमा वाष्प चांडाल गोहरम। शर्म छोड़ करके वे लोग देखते हैं क्या करेंगे ऐसे, और दृष्टि भी छोड़ दे, लोग देखते हैं नहीं देखते हैं, लज्जा भी छोड़ दे, आश्वस्त चांडाल गोखरम, कुत्ता चांडाल गौ और गधा इनको परमे दंडवत भूम पृथ्वी के ऊपर दंडवत लंबे पड़ गए दंडो बोलते सबको ही, तो सब परमात्मा है, बाहर भीतर ऊपर नीचे दूर से दूर नजदीक से नजदीक वो परमात्मा ही परमात्मा है समझे। तो वासुदेव सर्वम सब परमात्मा है, परिपूर्ण सब शांत सद घन चिद घन आनंद घन परमात्मा है, सब आत्मा से दूर होगा। जीवन मुक्ति के विषय में दूर शब्द नहीं आया है, ज्ञान योग के विषय में भी ऐसा शब्द नहीं आया है, भक्ति के विषय में ये आया। चार प्रकार के भक्त होते हैं, अर्थ जिज्ञासु अर्थ ज्ञानी, उसमें ज्ञानी भक्ति लिए आया है। उदाहरण सर्वे भी थे, सबके सब उदाहरण चार हो, अर्थ है अर्थार्थी है जिज्ञासु है, ये भी उदार है, ज्ञानी तो उदार है, तू ज्ञानी तू आत्मा ही, ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, क्यों है कि वासुदेव सर्व है, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा ज्ञान है। तो ये ज्ञानी की प्रपत्ति बताई, वासुदेव सर्व इति माम प्रपद्यते, इस तरह से भगवान की शरणागति है। तो उस शरणागति में होने पर जो शरणागत होने का शरीर है, इंद्रिया है, मन बुद्धि ओम आदि है, प्राण है, ये सब की परमात्मा ही परमात्मा है, एक परमात्मा है परिपूर्ण। आज जो वेदांत की पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं वो और चीज है, अनुभव एक और चीज है। पढ़ाई में तो ब्रह्म भी बुद्धि का विषय है, ईश्वर भी बुद्धि का विषय है, जीव भी बुद्धि का विषय है, माया प्रकृति भी बुद्धि का विषय है, ये पढ़ाई होती है। और अनुभव होता है तो बुद्धि का विषय भी होता है, बुद्धि है मन है इंद्रिया है प्राण है शरीर है सावर है जंगम है जड़ है चित्र है, सब कुछ एक परमात्मा ही परमात्मा है। वहाँ परमात्मा को जानने वाला नहीं होता है, शास्त्र हम पढ़ते हैं, हम तो ज्ञाता होते हैं, वो शास्त्र ज्ञेय होता है, तो ज्ञेय की हम अध्ययन करके उसको देखते हैं सभी, तो अध्ययन के द्वारा बोध हो जाता है, तो बोध वो वास्तविक बोध ही होता है, और उसमें बाधक हो जाता है एक अभिमान, मैं पढ़ा लिखा हूँ, एक नई भाग दे नई आफत हो जाए, एक नई अभिमान अभिमान संसदी मूल सूर्य पर बनाना सकल शोकदायक अभिमान, संसदी मूल संसारी धर्म का मूल है, नाना शोक पर तरह तरह का दुख देने वाला है, तो अभिमान न हो इस तत्व में गहरे उतर जाए तो परमात्मा बदल दे रही सभी। अभिमान तो अभिमान कब पैदा होता है कि मैं जानकार हूं आप जानकार नहीं हो, ऐसे दो विभाग होता है, तब ये देश राजा आफत आती सभी। उसमें ऐसा नहीं होता मैं जानकार हूं मैं ज्ञानी हूं ये अज्ञानी है, ऐसा नहीं होता है। वो क्या परमात्मा तत्व ही वास नहीं बस हो, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। ये देखने वाले में जो मन बुद्धि इंद्रियां फुरना आदि जो होती एक परमात्मा तत्व ही परमात्मा है। जल की कैसी जल, जल का ये परमाणु रूप जल है और ये भाप रूप से जल है और बद्र रूप से जल है, कोहरा छा जाता है वही जल है, बूंदा रूप से जल है और ओला रूप से जल है, नदी रूप से भी जल है और समुद्र रूप से जल है, सरोवर रूप से जल है और हमारे बर्फ रूप से जल है, उस जल के अनेक रूप है। इस तरह से परमात्मा का अनेक रूप है, ये जल की अनंत रूप है। जैसे ये सृष्टि रूप दिख रहा है वो परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेव सर्वम समात्मा सुंदर इसी ज्ञानवान है, जैसे सब कुछ वासुदेव इसी ज्ञानवान है, उस दृष्टि में सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, ये पूर्णता है। तो उपासना करने वालों को चाहिए ऐसे देखे, उस उपासना के विषय में विभूतियों का वर्णन है। अर्जुन ने पूछा है केशु केशु भावेशु चिंतियों से भगवान माया, मेरे द्वारा कहाँ कहाँ आप चिंतित है, कैसे कैसे आप हो, मैं चिंतन कैसे करूँ। तो रसो भक्स कौन दे विभूतियों का वर्णन है। तो सातवें अध्याय में कारण रूप से विभूतियों का वर्णन है और नौवें अध्याय में कार्य और कारण रूप से विभूतियों का वर्णन है, दसवें अध्याय में प्रधान और मुख्य उन रूप से विभूतियों का वर्णन है, पंद्रह अध्याय में प्रभाव रूप से भगवान के विभूतियों का वर्णन है। तो ये विभूतियां सभी कहाँ कहाँ चिंतन करे बताइए। यदि विभूति मत सत्व श्रीमद ऊर्जित नहीं हुआ तत्व देवावगत सत्व मम तेज संभव, यद्य विभूति मत जहाँ जहाँ ऐश्वर्य दिखे विलक्षण दिखे और जहाँ जहाँ शोभा दिखे जहाँ बल दिखे कुछ अलौकिकता दिखे उसमें तो परमात्मा तो देखो, ये देखने की रीति बताई। इससे देखते देखते फिर सब परमात्मा हो जाएगा, सब परमात्मा ही परमात्मा है। तो ऐसे देखने पर अभिमान होता ही नहीं, ये नहीं कि तत्व ज्ञान हो गया मैं तो समझता हूँ दूसरे नहीं समझते मैं ज्ञानी हूँ अज्ञानी है, ऐसा ज्ञानी का अभिमान नहीं होता। जब तक ज्ञानी का अभिमान होता है कि मैं ज्ञानी हूँ तब तो वो अज्ञानी है, अज्ञानी की धारणा है। और ज्ञानी अज्ञानी ये दो धारणा भी अज्ञानी की है, ज्ञानी के विषय में अज्ञानी ज्ञान तो धारणा नहीं होती, वो तो सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। अपने भीतर बाहर बाहर भीतर ऊपर नीचे सब दूर नदी दूर संत के सत सब एक परमात्मा ही परमात्मा है। तो इस तरह से सब कुछ परमात्मा है। अब आदि की विभूतियों में चिंतन करो, आदि के पर चिंतन करो, कुछ भी विशेष राधि के वह परमात्मा को चिंतन करो। तो विशेष दिखते दिखते फिर सामान्य युक्ति से सब परमात्मा है, फिर वासुदेव सर्व हो जाएगा। तो ये सुगमता से उस तत्व की प्राप्ति के लिए उपाय बताया भगवान ने, भगवद गीता बहुत विशेष से बताती। नारायण नारायण नारायण नारायण।